سورت لیل کی داخذی فرق تھی دل تیسما بھی سر نزی کر کل چنور اس کوک میں ندی برابر شپا اور از ندی برابر اسمان عزم کا ندی برابر نیکی و بدی ندی برابر نمومن و کافر کم دے برابر شو سورت لیل کے اس دا اعمال ذکر کی چا عملو نہیں جدا جدا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا گواد اشپا کل چپٹ کی مخلوقات والنہار روز اذا تجلا کل چخکار کی مخلوقات اور روخانش او جلا پیدا کردی نارینا و زنانا دا پس گوادی ان سایکم لشتا چستا سو عمل جدا جدا دی ولی لکا شپا اور سمر جدا دی نارینا و زنانا سمر جدا دی ندقا سستا سو عمل جدا جدا دی سنگا فا اما من آتوا اگا چا چدا اللہ دا پارا وخ ورکو مال ورکو زان ورکو وقف کو دین دا پارا واتقا و زان وچک دا شرکنا وصدق بالحسنى تصديقك بكلمة التوحيد وسنيسره لليسرى من بأسان كده تلار دي جنة كدير اقرانا دا أخلق تدير اقرانا حكاري چي دا تورينا تيرا دا دا ويختنا نره دا دا وبونا نرم دا فاللاوينا دا تبه من بأسانا كو پلن سلط باتي جول كو آغا چاچ بخلو كو اسي ور نقلو نہ مال نہ اولاد نہ فلزان اس بخیلا واستغنا اوزان بے پرواہ کرنا جزمائی سجت نشتہ ہے وکذب بالحسنہ و تکذیب کر کلمہ توحید فسنیسرو للعسران دتا ہمون دا جہنم اگل آرسانہ کنو اگر کا غم دے اگرانہ لکھا وہ بس دتا باغاسانہ ہی کنو لالا اللہ شام دے چوی ہر یو سر زمادت کو ما کسو کاغا پندی ناغا و تاسانو ما اذا طبيعت جنت دا دار دا سگران احکاری چی اخلاق پاس پشمنی دا بسو پاسی داوی دیر گران کار دا پاس دا تا دا گران احکاری و منتا دا کار گران احکاری چی دا دے سکینو چی خوبی نی برا خطلی استن کی ناستی کا نا سورا گران کار دا لیل عسرات اما یغنیان اما لوی دا تردام نشی لری کولی دن دا مال دا دوست شیخ دے حلاک شی یقیناً پا مونگ باندے ہدایت تے اللہوی او زمونگ دا پار آخرتم دے و دنیا ام دا فانزرتکم نارن تلزا امی ارولی دا غورنا چلن بی بوی انا داخلی گی اگی تیسو کم اگر بدبختا عشقا اگا بدبختا کذبا و تولا چی دروغ جنی ایک قرآن اومیخیت نوارم وسيجنبها الأتقى دير بير تبيد جهنمنا أغا فاك إنسان أتقى الذي هغا يوتي ماله يتذكى شيخ فل مال ورقي وخرج كي أوزان فاكي ذو قنانا يتذكى أخ فل مال فاكي ذو حرامنا وما لأحدنا عنده من نعمة تجزى أو نيد يوتن دسر سبدلا شكن داري بدلا پورا كولشيم نا دغه سي بلال چا خلق سر احسانات کي لك ابو بکر لګيت او بلال يې واغستو نبي آزاد کو داغه پکې څه فائدہ شو هغه د ظلم نخلاص کې ابو جهل او دي خلق براخ کو پکاړو کې نو ابو بکر واغستو آزاد کو دي تمال ورکول ویل شي ادي تا ځان پاکول الا ابتغاء وجه رب الاعلى مگر دوپارا طلب دو رضا دا عرب پل چڑی رو چتے والا سو فیرزا او زرد چی دا انسان بدا اللہ نرزا شی.